लवा के देख पागल लाइल बाटे भावारा दिलवा उफान मारे मोरवा में तोहरा फूलवा के देख पागल लाइल बाटे भावारा दिलवा उफान मारे मोरवा में तोहरा आई के लिपट जाई हो कौन चुमुक बाटे कौन चुमुक बाटे तोहरा भीतरिया करेला मन सट जाई हो कौन चुमुक बाटे तोहरा भीतरिया करेला मन सट जाई हो लेवता पठावे लागल धानी रे चुनरिया प्यार जोग होई कली कचनार देखी कुहू के करे जा जैना करार लिहलू आव दिल ले जा टप टप प्रेम रस टप के सजनिया टप टप प्रेम रस टप के सजनिया पी के उलोट जाई हो कौन चुमुक बाटे कौन चुमुक बाटे तोहरा भीतरिया करेला मन सट जाई हो बड़ा भोला बड़ा हमरो सवरिया करेला मन हो भरेला उड़ान हो सूखल पतई में आजाला परान हो आजाला परान हो तोहरा के पाके अब करेला मनवा दुनिया जहान सब भूल के सजनवा पिरतिया में डांट जाई हो बड़ा भोला बड़ा बड़ा भोला बड़ा हमारो सवारी आवा